Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest 4 minuty po godzinie drugiej. Jesteśmy w składzie. Maciej Załęski siedzi za zegarami, wszystkimi urządzeniami, które pozwalają nam lecieć naszym statkiem kosmicznym. Wydaje to Magda Trzaszka, a za mikrofonem siedzi was uniżony sługa Jędrek Kodymowski. Dzisiaj przygotowałem podróż dwugodzinną po różnych stylach, gatunkach, po różnego rodzaju koncepcyjnych podejściach pod sztukę zwaną muzyką, jedyną tą, której nie da się do końca dotknąć. Można ją najwyżej usłyszeć, ale też nie da się jej powąchać, wbrew temu, co niektórzy mówią, że muzyka ma zapach czy nawet kolor. No wiadomo, że w tych bardziej górnolotnych interpretacyjnych definicjach może tak być, nawet w niektórych stanach odbiegających od pełnej równowagi psychicznej też można tak to opisać, że i można zważyć piosenkę na jakiejś wadze, choć jest to oczywiście tylko przenośnia i tylko taki wybieg, który czasami doprowadza niestety ludzi do szaleństwa, ale my nie będziemy dzisiaj się skupiać na tym. Będziemy raczej się bardzo mocno skupiać nad dźwiękami w zestawieniu takim, jakie właśnie zostało dla Państwa przygotowane. Zostało przygotowane w oparciu o te wszystkie propozycje, które do mnie przychodzą i za które bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam też do pisania. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a już przed Państwem Radiohead i Creep. whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. No to jakiś czas mamy do czynienia z następnymi wybuchami, znaczy z wybuchem, który, z którego z tego wybuchu wyłania się po wielkim chaosie, który oczywiście zawsze jest na początku, później po wielkim wybuchu wyłaniają się nowe trójmiejskie zespoły, bo o właśnie Trójmiasto tutaj chodzi. Ostatnimi czasy, na przestrzeni paru ostatnich lat, powstało ich tam bardzo wiele. Wszyscy się jakoś skrzyknąć potrafili i doprowadzić do powstania projektu tak zwanej drugiej fali, której koncert został zarejestrowany w studiu Agnieszki Osieckiej, tutaj w trzecim programie Polskiego Radia, co zresztą bardzo cieszy, bo są tam zagrane covery zespołów z lat, które powstały w latach 80. tak zwanej sceny alternatywnej, trójmiejskiej. Dziś posłuchamy piosenki zespołu po prostu w interpretacji drugiej fali, ta pani z sokiem. Po prostu. Dożamy. Dlaczego pani pije z sokiem? Oh, kozak, gitara, elektryczna półpudłowa, semi-hollow body. Filip Baranow, shaker, gitara. Michał Tarkowski, klawiszowe instrumenty. Michał Andrys, gitara selewynowa. Michał Jeziorski, bateria analogów. Emilia Pollo, głos. Głos. Powtórzymy jeszcze. Refren, refren. Jeden raz o soku. To pani sokiem, a ten pan bez. Ten pan bez. Sok się skończył. Napoje opróżnione. No można tutaj by się doczepić, znaleźć jakieś słabe punkty, jeżeli chodzi o taki światopogląd w samym tekście, który został napisany przez Szczepana z zespołu Po Prostu, a wykorzystany przez drugą falę teraz na koncercie, który został zarejestrowany w studiu Agnieszki Osieckiej, że występują takie określenia jak ten pan i ta pani, czyli jest kobieta i mężczyzna, już troszeczkę jest to takie przestarzałe, dzisiaj wiadomo, mamy określeń tych dużo więcej, jest takie urozmaicenie, że w zasadzie głowa mała, niektórych nawet boli, niektórzy myślę, żeby tak szybko z marszu nie zdali egzaminu, jakby mieli przechodzić na przykład na prawo jazdy do poruszania się po chodniku, bo ze względu na to, że nie potrafią określić tego, który się znajduje przed nimi, czy to, co się znajduje przed nimi, czy w zasadzie, nie wiem nawet jak tu już powiedzieć to dokładnie. Niemniej jednak nie jest to audycja, która się zajmuje takimi problemami. My będziemy dalej krążyli wokół różnych stylów i różnych rodzajów muzyki. Przed państwem coś, co na pewno trochę podniesie ciśnienie. Lizzie Parks i All That. I'm all that, yes, I'm all that, yes, I'm all that, and a bag of chips. I'm all that, not feeling too fat with me, got the cream in the cap. Baby, don't you know I won't share, no, I won't share, share you with another girl round a blonde head. No, I don't care, travel debonair with me, it's a one-on-one break. And dream me for another time, me into lover, share me with your brother, it's a one-on-one affair. Fool me till you're lying, you won't see me crying, you better start trying, it's a one-on-one affair. I won't wait, no love, no hate. Dziękuję bardzo za pozdrowienia. Też je oczywiście odwzajemniam i wysyłam taką pozytywną energię w drugą stronę z powrotem, tak zwana, kolokwialnie zwana wzajemką. I tak też dla Nikifora i pana Zbyszka przesyłam serdeczne życzenia oraz piosenkę, którą im dedykuję pod tytułem Das Spiel ist aus i grupa Laibach. Die Freiheit To była grupa Laibach, zresztą bardzo lubiona w moich audycjach. Państwo często zwracają uwagę, że brakuje jej na antenie Polskiego Radia, więc staram się wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i spełnić te życzenia, bo w sumie Państwo jesteście tutaj gospodarzami głównymi. Też zespół, który teraz posłuchamy, jest wskazywany jako ta wschodząca gwiazda oczekująca na swój największy apogeum. Działalność co prawda jest wstrzymana koncertowa z wiadomych względów, niemniej jednak można już się przygotować, słuchając tego, co jest nagrane. Escapes i ty. Escapes i ty, a my przechodzimy do repertuaru, który już w zasadzie doczekał się swojego apogeum, tego zenitalnego ataku, czy zenitalnego momentu, w którym takie promieniowanie na świat globalne doprowadziło do właściwie stworzenia takiego filaru, który już na dzień dzisiejszy jest, wiadomo, filarem powstającego w swoich czasach hip-hopu, pewnej odmiany hip-hopu, którą właśnie stworzyli Beastie Boys. Dziś posłuchamy dwóch utworów na razie, Looking Down the Barrel of a Gun, a później zobaczymy. We'll be right back. I przenosimy się znowu do polskiego San Francisco, czyli do polskiej Kalifornii. Proszę Państwa, grupa Popsyse i Sukienka. Tak jak wcześniej Państwu wspomniałem, będzie jeszcze raz Beastie Boys i właśnie na to przyszedł najwyższy czas, tak jak kiedyś było można usłyszeć, że jest piątek i piątek z Pankracym, wszystko się kręci i tak dalej, także też ten najwyższy czas jest poniedziałek i to do tego lany, więc można trochę polać, zresztą tutaj akurat jeżeli chodzi o członków zespołu grupy Beastie Boys, nigdy poczucia humoru nie brakowało. Posłuchajmy jeszcze raz Szadrach. Bye. Tak, proszę Państwa, jest wiele różnych plag, które dotykają Ziemię. No teraz akurat mamy do czynienia z plagą pandemii koronawirusa, zwanego też czarnym pomorem przez niektórych, ale to już jest zupełnie inna kwestia. Myślę tutaj też i o kwestiach patologicznych, o których akurat w tym wypadku śpiewa jeden z takich bardziej charakterystycznych postaci występujących już od lat, końca lat 60. na scenie muzyki, nazwijmy to alternatywnej, Iggy Pop, i poruszający tutaj bardzo konkretny problem, który dotyka cały świat, corruption. Corruption. No tak też można by pomyśleć, że jednak Iggy okazuje się być człowiekiem społecznie zaangażowanym i jego piosenki zresztą od samego początku były związane z tym, co go otacza, oczywiście z różnej perspektywy patrząc na rzeczywistość, tak jak i pod wpływem różnych emocji można by tak rzec, wtajemniczeni wiedzą, o co chodzi, państwo wiecie, ja też wiem, wszyscy wiemy dokładnie, że świat wygląda oczywiście z odpowiedniej perspektywy w różny sposób. I tak też się to odnosi do twórczości Chemical Brothers, którzy przedstawiają go akurat w tym wypadku w sposób Get Yourself High. Jest 55 minut po godzinie drugiej, czyli niedługo już przekroczymy trzecią. Będzie to za nami pierwsza godzina naszego spotkania. Pozostaje następne 60 minut i tak też myślę, że w ostatniej pierwszej godzinie, którą spędziliśmy razem, dobrze by było zakończyć to w jakiś optymistycznym akcentem i właśnie taki optymistyczny akcent znajdzie się teraz dokładnie w tym właśnie miejscu. Agresiva 69, zespół znany, lubiany i szanowany, z utworem pod tytułem Kombinat. Jest wiele interpretacji tej piosenki, akurat ta jest chyba warta swojej wagi, nie przestaje też zachwycać możność uzyskania różnych efektów za pośrednictwem dźwięków, które zostały wymyślone przez Grzegorza Ciechowskiego w tym wypadku i zespół Republika już wiele dekad temu, a przed nami ostatni jeden z większych